من و تو توی این دنیای درد مشترک داریم، دوتامون خسته دردیم، رو قلبامون ترک داریم. من و تو کوه دردیم و یه گوشه زخمی افتادیم، داریم جون میکنیم انگار، رو زخمامون نمک داریم. تموم زندگیمون سوخت، تموم لحظه هامون مرد، هوای عاشقیمون و هوای بی کسیمون بود. من و تو مال هم بودیم، من و تو جون هم بودیم، خوره افتاد به جونمون، تموم جونمون و خون. کم کم داره میریزه، هوای خونمون سرده مثل غروب پاییزه. تقاسه چی و ما داریم، به کی واسه چی پس میدیم، آخه واسه ما این روزا چرا انقدر غم انگیزه. من و تو توی این دنیای درد مشترک داریم، دوتامون خسته دردیم، رو قلبامون ترک داریم. من و تو کوه دردیم و یه گوشه زخمی افتادیم، داریم جون میکنیم انگار، رو زخمامون نمک داریم.